i frajda z jazdy. O, to mi pasuje. W Mini Countryman wszystko ci pasuje. A przede wszystkim nowa cena. Teraz Mini Countryman Cooper w limitowanej edycji Comfort dostępny jest za 970 zł netto miesięcznie, bez wpłaty własnej. Automatyczna skrzynia biegów, nawigacja oraz czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie zapowiadany na dziś protest służb mundurowych w Warszawie. Negatywna opinia Sejmowej Komisji Edukacji o wniosku dotyczącym odwołania minister edukacji. I najnowszy raport NIK-u na temat wiedzy samorządów o seniorach. Ale na początek spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z siatkarzami, którzy wrócili wczoraj z Turynu z tytułem Mistrzów Świata. Ono właśnie zaczyna się w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda przez cały turniej wspierał polskich zawodników wpisami na Twitterze. Dziś dziękuję im za zwycięstwo. Mają być hawajskie tańce, konfeti i orszak postaci z anielskimi skrzydłami. Związkowcy służb mundurowych organizują dziś w południe protest happening w Warszawie. Jego program ma nawiązywać do największych wpadek wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego. Policjanci, strażacy, pogranicznicy i pracownicy służby więziennej zbiorą się na Placu Zamkowym i przejdą najpierw przed Pałac Prezydencki, a potem przed Kancelarię Premiera. O tym, czego się domagają, mówi szef policyjnych związków Rafał Jankowski. Przede wszystkim uważamy, że powinny wzrosnąć uposażenia funkcjonariuszy. Mówimy o kwocie 650 zł. Jankowski przypomniał, że trwają rozmowy z MSWiA, ale nie ma ostatecznego porozumienia, stąd protest. Szef resortu Joachim Brudziński mówił rano w radiowej jedynce, że związkowcy mają do tego prawo. Jeżeli mają taką potrzebę manifestacji czy wyrażania swojego protestu, to mają do tego święte, niezbywalne prawo. Według ministra postulat podwyżek został już spełniony. Dlatego, że ja przypomnę, 300 zł, 310 zł to jest podwyżka od 1 stycznia już zagwarantowana w ramach Funduszu Programu Modernizacyjnego Polskiej Policji. Ja na stole położyłem 250 zł od 1 lipca, co dałoby w styczniu 2020 roku dochód funkcjonariuszowi na poziomie właśnie tych 650 zł więcej niż w styczniu 2018 roku. Kilka dni temu porozumienie z MSWiA dotyczące podwyżek podpisały związki zawodowe skupiające pracowników cywilnych. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży negatywnie zaopiniowała wniosek posłów PO o odwołanie ze stanowiska minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Urszula Augustyn z Platformy mówiła m.in., że szkoły są przepełnione, a dzieci muszą uczyć się na kilka zmian i w soboty. Dodała, że z pracy odchodzą nauczyciele, a ci, którzy zostają, muszą łączyć etaty w kilku szkołach. Podkreślała, że minister Zalewska nie słucha żadnych argumentów. Uważam i mówię to w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, że niewrażliwy, nieczuły na głosy najważniejszych w procesie edukacyjnym środowisk, a więc uczniów, rodziców i nauczycieli, minister nie powinien pełnić swojej funkcji. Szefowa resortu edukacji przekonywała, że dzieci są najważniejsze i że nowy system został dla nich stworzony. Mówiła też o 18 tysiącach nowych etatów dla nauczycieli. Minister Zalewskiej broni PiS. Wiceszef Komisji Edukacji Dariusz Piątkowski przekonywał, że zarzuty stawione szefowej MEN-u we wniosku mają się nijak do rzeczywistości. Mówiliście o tym, że gdy samorządy podejmowały uchwały o sieci szkół, to będzie tragedia. W zasadzie w roku rozpoczynającym reformę organizacyjną nagle system szkolny w Polsce miał się zawalić, nagle wszystkie szkoły miały stanąć, a uczniowie w Polsce przez wiele miesięcy mieli być nieuczeni. Nic takiego się nie wydarzyło. Ostatecznie o losach minister zdecydują wszyscy posłowie w głosowaniu. Z sejmowej arytmetyki wynika, że minister Zalewska pozostanie na stanowisku, bo opozycja nie ma wystarczającej liczby głosów, by ją odwołać. NIK wziął pod lupę samorządy i opiekę nad osobami starszymi. Z raportu wynika, że większość skontrolowanych samorządów nie posiadała rozeznania w sytuacji i potrzebach osób starszych. Część nie potrafiła nawet określić, ilu seniorów żyje na terenie ich gmin. z usług opiekuńczych w 23 skontrolowanych gminach korzystało średnio 1,5% osób powyżej 60 roku życia. Badania ankietowe wykazały jeszcze jedno niepokojące zjawisko. Seniorzy skarżyli się, że mocno odczuwają swoje osamotnienie i brak częstszych kontaktów interpersonalnych. Ponadto, jak wynika z raportu NIK-u, w ubiegłym roku wiele osób starszych zrezygnowało z opieki w miejscu zamieszkania, prawdopodobnie w związku ze wzrostem opłat. Po Mediolanie, Rzymie i Londynie, Warszawa. W centrum miasta pojawił się pierwszy w Polsce billboard pochłaniający zanieczyszczone powietrze. Ma absorbować i dezaktywować szkodliwe substancje wydalane przez 90 tysięcy samochodów rocznie. Barbara Góra. Zanieczyszczone powietrze przyczynia się do powstawania wielu poważnych chorób, podkreśla dr Piotr Dąbrowiecki, alergolog. To są takie choroby jak alergiczny nieżyt nosa, jak astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, nadciśnienie, zawał, udar, niewydolność serca, nowotwór płuc, nowotwór pęcherza moczowego. Doktor Dąbrowiecki uważa jednak, że maseczki ochronne ani billboardy nie rozwiążą problemu zanieczyszczonego powietrza. Dochodzimy do absurdu. Mieszkamy z oczyszczaczem powietrza, wychodzimy w masce na twarzy, a możemy to zmienić, mniej emitując i zastanawiając się nad sposobem ogrzewania naszych mieszkań. Bo tak jak wspominałem, niska emisja, czyli to, co Kowalski wrzuca do pieca. To jest często złe paliwo, to jest często zły piec. Chodzi o wymianę starych pieców służących do ogrzewania domów i używanie dobrego paliwa. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Adam Malecki. Chciałoby się o tym mówić na okrągło. Jeszcze raz siatkarze, ich triumf na Mistrzostwach Świata. Jak wielki jest to sukces, widać po reakcjach kibiców, także tych, którzy czekali na złotą drużynę, choćby na lotnisku w Warszawie. Cała drużyna walczyła, nawet rezerwowi, którzy wchodzili, dodawali ten plus dodatni, który być może w pewnych momentach dawał kilka dodatkowych punktów, a podstawowym zawodnikom wytchnienie i zdobyć decydujące punkty o wygranym i o kolejnym Mistrzostwie Świata. Dziękujemy, bo to najsolidniejsze słowa, które można tutaj teraz powiedzieć po tych mistrzostwach. Cieszymy się ogromnie. Niezwykłe wydarzenie, że obroniliśmy tytuł. Nie grają tak znakomicie nadal i życzymy im wszystkiego dobrego i bardzo dziękujemy. Wierzyłam do samego końca, że zdobędą mistrzostwo. Z taką drużyną, z takimi kibicami to można góry przynosić. Naszym mogą jedynie pozazdrościć brązowi medaliści mundialu Amerykanie. Wrócili już do kraju, a tam na lotnisku pustki, kibiców brak. Do tego ich występom media poświęciły bardzo mało miejsca. Siatkówka w Stanach Zjednoczonych to sport masowy, ale na poziomie amatorskim. Tutaj nie ma zawodowych rozgrywek, a kadrowicze USA grają w europejskich ligach. Przez całe Mistrzostwa Świata, pomimo sukcesów, jakie Amerykanie osiągali w najważniejszych tutejszych mediach sportowych, nie było o tym ani słowa. Po niedzielnych finałach o ich dokonaniach w końcu ktoś poinformował, dokładnie ogólnokrajowa stacja NBC Sport. Co ciekawe, tyle samo miejsca, co brązowym medalistom poświęcono Polakom, ale szerzej dowiedzieliśmy się o tytule mistrzowskim sprzed 4 lat. NBC podkreśliła, że wówczas był to epicki bieg po złoto i że w katowickim spotku w obecności prezydenta finał obejrzało 12 tysięcy, a poza halą 15 tysięcy widzów. Z bieżących informacji w tym samym artykule NBC podała tylko, że wygraliśmy z Brazylią w finale i obroniliśmy tytuł. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Jagiellonia Białystok. Oto lider piłkarskiej ekstraklasy po 10 kolejkach. Wczoraj Jaga przegrała u siebie 0-4 ze Śląskiem Wrocław. Dla Śląska 3 bramki Marcina Robaka. Karol Linetti strzelił za to pierwszego gola w sezonie Serie A. Sampdoria Genua, w której barwach zagrał także Bartosz Bereszyński i pod koniec Dawid Kownacki, pokonała 2-1 Spal. W drużynie z siedzibą w Ferrarze cały mecz Thiago Cionka. Dzisiaj piłkarska Liga Mistrzów, o tym więcej w serwisie sportowym za godzinę, oraz mecz 1:32 finału Pucharu Polski w Chrubieszowie. Wyobraź sobie, w Chrubieszowie tak, co dzisiaj. Tak. Unia zagra z Górnikiem Zabrze. Unia gra w zamojskiej klasie okręgowej, której jest liderem Górnik w Ekstraklasie. No, będzie się działo o godzinie 15:00. No, wielkie święto w Chrubieszowie. Bardzo dobrze. A w Batumi trwa olimpiada szachowa, w której Polacy trzymają się mocno. Po 6 zwycięstwach z rzędu, potem jak pokonali arcymocną Rosję, biało-czerwoni zremisowali w 7 rundzie z liderem turnieju Open, mistrzem Europy Azerbejdżanem. Nasi pozostają na drugim miejscu. Polki rozgromiły Albanię 4-0 i awansowały na 15 lokatę. W 8 rundzie Polacy zmierzą się z Armenią, a Polki zagrają z Mongolią.

pistons will be humming. We'll have a second coming. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mam wrażenie, pani poseł, że od pewnego momentu modne są różnego rodzaju apele. Szczególnie jeśli takie apele są wygłaszane właśnie w jakimś medium i skierowane do kogoś z zewnątrz, a ten ktoś potem odpowiada. Wczoraj na przykład Sławomir Neumann, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, zapelował do Ryszarda Petru. Tak sobie myślę, może pani przewodnicząca też by do kogoś zapelowała i ten ktoś by coś odpowiedział i mielibyśmy wielkie medialne wydarzenie. Ale tak poważnie, czy ten apel do Ryszarda Petru, żeby on przystąpił do Platformy. Pani o nim, nie wiem, wiedziała, był uzgadniany, podoba się pani? Platforma jest oddzielnym bytem. My jesteśmy dwoma oddzielnymi partiami. Tworzymy koalicję i to taką koalicję w pełnym tego słowa znaczeniu. Jeżeli pan zobaczy logo koalicji, bo teraz na kartach głosowania będą loga poszczególnych komitetów wyborczych. Jeżeli pan zobaczy logo koalicji, no to jest tam logo Platformy, logo Nowoczesnej, Koalicja Obywatelska. W związku z tym to są dwa odrębne podmioty, które zawarły koalicję, nie tak jak w PiS-ie, gdzie w PiS startuje jako PiS, a nazywa się to, że niby współpracuje z Porozumieniem Solidarną Polską. Więc Koalicja Obywatelska jest porozumieniem dwóch niezależnych bytów i każdy z nich może prowadzić oddzielną swoją politykę personalną. A jeżeli miałabym do kogokolwiek apelować, to apeluję głównie do wyborców, a głównie do kobiet, żeby poszły na te wybory, dlatego że to są bardzo ważne wybory i zgodnie z hasłem z czarnych protestów ten rząd obalą kobiety. Warto, żeby kobiety się wybrały na te wybory, bo wybory samorządowe decydują bardzo często o takich codziennych sprawach. Ale te apele mają dlatego taki medialny rozgłos, że mają jednak swojego bohatera. Jak pani poseł tak do wszystkich apeluje, to w związku z tym to nie ma budować takiego wymiaru. Trzeba znaleźć jakiegoś bohatera, do którego się apeluje. W tej chwili musimy budować bardzo szerokie porozumienie, dlatego że tylko bardzo szeroka koalicja jest w stanie rzeczywiście realnie zwyciężać w tych i kolejnych wyborach. W tych wyborach już tą koalicję mamy zbudowaną, Koalicję Obywatelską, Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Natomiast trochę, jeżeli jestem czymś zawiedziona, jeżeli mamy szukać bohatera, ale w tym wypadku raczej negatywnego, to tym jednak, że Robert Biedroń nie zaangażował się w tą kampanię, wspierając siły prodemokratyczne. To, że popiera pojedynczych kandydatów, jak na przykład w Łodzi mojego najbliższego współpracownika Damiana Raczkowskiego, który startuje do Rady Miasta, to jeszcze nie powoduje, że można powiedzieć, że traci pewien swój zasób, jakim jest możliwość poparcia sił demokratycznych w całej Polsce. Nie można z tych wyborów abdykować. To są bardzo ważne wybory. To są wybory, które zadecydują, jak będą wyglądać nasze samorządy, ale również to jest pierwszy krok do takiej serii wyborów. Więc jeżeli miałem do kogoś apelować, to mocniejsze zaangażowanie wszystkich tym, którym na sercu leży dobro Polski, czyli zwycięstwo sił prodemokratycznych. No dobrze, zobaczymy za jakiś czas, jaki będzie odzew na ten apel, ale wracając do tego apelu Neumanna do Ryszarda Petru. Ryszard Petru się nie zgodził, stwierdził, że Platforma nie realizuje jego idei i nie jest partią tak naprawdę broniącą interesów gospodarczych, zdrowego rozsądku gospodarczego i tak dalej. Pani się z tym zgadza? Liberalnym środowiskiem w Koalicji Obywatelskiej jest niewątpliwie Nowoczesna. To my mówimy bardzo dużo o tym, że to, co buduje rozwój kraju, to jest aktywność obywateli. To, że musimy postawić na to, żeby mamy bardzo niską aktywność, na przykład kobiet, że musimy aktywizować kobiety, że seniorzy muszą jak najdłużej pracować, że coraz większym problemem dla rynku pracy jest brak pracowników, że z pracy, a nie z zasiłków bierze się rozwój i wzrost gospodarczy kraju. I w takiej kontrze, której my się nie boimy, liberalne państwo dobrobytu kontra socjalne państwo na zasiłku, my jesteśmy po stronie liberalnego państwa dobrobytu, czyli państwa, które rozwija się dzięki aktywności przedsiębiorców, dzięki aktywności ludzi pracujących. I tutaj rozumiem, że Nowoczesna cały czas stała na tych stanowiskach i w dalszym ciągu na tych stanowiskach stoi. I uważam, że naszym największym zadaniem, jeżeli w przyszłości będzie to urządzenie, jest na przykład likwidacja barier gospodarczych. Ale jeśli popatrzymy na to w kategoriach, już teraz odsadzając kto co powiedział, tylko w kategoriach programowych, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że Platforma znacznie bardziej przesunęła się w taką stronę socjalną. I pytanie, jak państwo zamierzają to pogodzić ze swoim deklarowanym przynajmniej cały czas poparciem dla tej bardziej liberalnego podejścia. My stoimy tam, gdzie staliśmy, nie zamierzamy się nigdzie przesuwać. Jesteśmy ugrupowani liberalnym gospodarczo i zamierzamy nasze postulaty wnosić w przyszłości do koalicji na przyszłe wybory, na przykład parlamentarne. W tej chwili mamy wybory samorządowe. Tutaj stworzyliśmy jakiś wspólny program, ten słynny sześciopak. Wybory samorządowe rządzą się też innymi trochę prawami, inne tematy nas zajmują. mniej tych... Zresztą Barbara Nowacka często podkreśla, że jeżeli gdzieś będzie dochodziło do jakichś tam tarć na przyszłość, to zapewne pogodzenie jej bardziej socjalnego spojrzenia na Polskę i naszego bardziej liberalnego, bardziej takiego pro-gospodarczego. Jestem na przykład przerażona tym, jak często w tej chwili ten rząd sięga do naszych kieszeni. 30 parę nowych danin i podatków. PiS mi obiecywał, że nie będzie nowych podatków, a ich jest całkiem sporo. Od VAT-u, który zostawili nas na wysokości 23, specjalną ustawą musieli przedłużyć to, że jest podwyższony VAT poprzez, nie wiem, opłaty bankowe, które zwiększyły się na skutek podatku bankowego, galeryjne od wynajmu mieszkań. W tej chwili ma być ta danina solidarnościowa, która jest niczym innym, czyli trzecim krokiem. Tych podatków jest rzeczywiście bardzo dużo, a my stoimy jako Nowoczesna na tym, że kierunek w sprawach podatkowych powinien być tylko w jednym kierunku. Obniżania ich, a nie podwyższania. Pani przewodnicząca mówi o tym, że Koalicja Obywatelska to jest właśnie nowa instytucja, nowe przedsięwzięcie, gdzie każdy zachowuje swoją autonomię. No ale Ryszard Petru nazwał to, co robi teraz Nowoczesna, stwierdził, że Nowoczesna stała się teraz przystawką Platformy. Szczerze mówiąc, nie interesuje mnie już, co mówi Ryszard Petru. Jest poza partią, rozumiem, że ale szuka przestrzeni dla siebie. Do Platformy Obywatelskiej. No to trzeba by było pytać Platformy Obywatelskiej, jakie ma motywacje. Z mojego punktu widzenia jest już poza Nowoczesną i jego pomysły na działalność polityczną już mnie nie interesują. No dobrze, a przedostatnia Polityka, tygodnik Polityka zamieścił tę znaną okładkę, gdzie na pierwszym planie jest bardzo uśmiechnięty przewodniczący Platformy. Nie wiem, czy pan widział naszą wersję. Teraz polityka.pl, na pierwszej stronie polityka.pl jest wywiad nasz z Barbary Nowackiej, Katarzyną Ale ja tylko nie dokończyłem, żeby wszyscy pamiętali, że to są takie malutkie skrzydełka. I na tych nadaliśmy nową proporcję. Nadaliśmy nową proporcję. Nową proporcję temu zdjęciu i zapraszam do czytania na polityka.pl, jaka jest nasza wersja tego zdjęcia. Była bardzo nieudana okładka i zresztą przyznali wszyscy okładka, która nie miała nic wspólnego z tekstem. No dobrze, ale zostawiamy znowu wrażenia okładkowe. To, że mamy do czynienia z taką, nazwijmy to brutalnie mówiąc, konsumpcją Nowoczesnej przez Platformę, to właśnie to pokazywała trochę ta okładka. Wręcz odwrotnie. Mamy skrzydełka, silna Platforma. Wręcz odwrotnie. Tam po pierwsze ten tekst, ta okładka nie źle ilustrowała tekst, który był napisany przez panią Malwinę Dziedzic. Proponuję raczej czytać tekst, a nie kierować się obrazkiem. A po drugie, my wystawiamy w tych wyborach jako Nowoczesna z list Koalicji Obywatelskiej, a nie tylko około 1000 kandydatów. Nasze wartości są dzięki tym kandydatom mocno reprezentowane. Ja się cieszę, że wspólnym kandydatem szerszego nawet bloku niż Koalicja Obywatelska w Siedlcach jest Magdalena Daniel. To będzie ważna walka, bo te Siedlce są od dawna pisowskie, źle się rozwija miasto. Warto postawić na kogoś nowego. Jest nasz wspólny kandydat wywodzący się z Nowoczesnej. Zresztą członek zarządu regionu Nowoczesnej. Mamy w bardzo wielu miejscach właśnie takich kandydatów bardzo silnych. Tu w Warszawie mamy... Krótko mówiąc, twierdzi pani, że to nie jest, że nie jest prawdą, że Platforma pożarła Nowoczesną i że to jest prawda tylko jest taki taka, moment że ostatni mamy już. Bardzo wielu dobrych kandydatów, którzy mają szansę. Nie wiem, czy pan wie, w każdej pierwszej trójce w wyborach sejmikowych na każdej liście jest kandydat Nowoczesnej. Czyli każdy może z czystym sumieniem głosować na Koalicję Obywatelską, na przykład głosując na kandydata Nowoczesnej. I to jest ważny element tej koalicji. A to nie jest też tak trochę, jak patrzę na sondaże, że jest pewien problem z tym, że wyborcy opozycji nie wiedzą do końca, czy Koalicja Obywatelska i Nowoczesna, czy Platforma, czy jakaś inne ugrupowanie to jest to samo, czy to nie jest to samo, czy nie należałoby, że tak powiem, przejść do następnego pan, etapu. Co, o sile tej koalicji... Bo jest pewne zamieszanie już mnie czysto takie wizerunkowe, tak? To znaczy... Dwa loga na każdej karcie do głosowania Platformy i Nowoczesnej pokazują, że jest to zwykłe porozumienie, zwykła Koalicja Obywatelska, bardzo naprawdę podmiotowa. Zresztą nazywa się Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Zachęcam do głosowania szczególnie na kandydatów Nowoczesnych, bo są nowymi twarzami w samorządach. To jest bardzo ważne, żeby odnawiać, dawać tą nową energię. Jest bardzo dużo ciekawych kandydatów. Nie wiem, czy pan wie, tutaj w Warszawie na przykład od nas kandyduje Joanna Staniszki, która zresztą była naszą kandydatką również do parlamentu. Nie dostała się do Sejmu, natomiast kandyduje tutaj do Rady Warszawy. Córka pani Jadwigi Staniszki. Zachęcam też do głosowania. I co to oznacza? Oznacza to, że w całej Polsce, wystawiając około 1000 kandydatów, po pierwsze pokazaliśmy, że jesteśmy całkiem sporą siłą polityczną, ale po drugie ci kandydaci są głównie na czołowych miejscach. Dlatego, że my często wystawialiśmy po jednej osobie na danej liście, w związku z tym tak jak w Łodzi na przykład, tam akurat to jest komitet Hanny Zdanowskiej, ale W związku z tym nasi kandydaci nie konkurują, gdy są, tylko współpracują i mają szansę zdobyć dobry wynik wyborczy. No tak, ale musimy powiedzieć tak, że państwo powstali jako partia, jako siła polityczna, zdecydowanej opozycji do Platformy, jako pewnego rodzaju reakcja na ich, na rządy Platformy przez 8 lat, a potem po 3 latach są państwo w tej chwili najbliższym współpracownikiem Platformy. Oczywiście, że powstając, decydowaliśmy się ze względu na to, że nie podobała nam się zarówno ta druga kadencja rządów PO-PSL, jak i również mamy bardziej liberalne poglądy, na przykład światopoglądowe. Jesteśmy zdecydowanie na przykład za rozdziałem Kościoła i państwa, co mówimy bardzo zdecydowanym głosem. Składamy zresztą odpowiednie ustawy, na przykład świecka szkoła, ale nie tylko. Natomiast równocześnie widzimy, że po tych 3 latach rządów PiS-u, jak bardzo niszczycielskie potrafią być rządy, które nie mają na celu dobra Polski, które rzeczywiście chcą się okopać, jakby władza dla władzy jest dla nich najważniejsza. I to, co się stało z Sądem Najwyższym, to, co się stało z Krajową Radą Sądownictwa, to, co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym, spowodowało, że trochę przesunęła się też oś sporu. Demokracja lub brak demokracji. Państwo prawa lub brak państwa prawa. Stoimy po stronie demokracji, państwa prawa, Polski europejskiej, nowoczesności, nie regresu. I to powoduje, że tworzymy szeroką koalicję. No, na przykład SLD twierdzi, że lepszą formułą niż budowanie wspólnej koalicji jest startowanie osobno, ponieważ jakby to powiedzieć, im więcej osobno bytów, tym większa siła tego antypisowskiego przymierza. SLD w tej chwili do tego, co im nie wyszło, szukało wytłumaczenia. Czyli to jest taka racjonalizacja, tak? Racjonalizacja błędu. Przypomnę, że oni chcieli stworzyć koalicję z PSL-em. Nie wyszło. Ta koalicja się nie udała. W związku z tym w tych wyborach będą ale się trzecić. Ale PSL też samodzielnie startuje. Też nie jest częścią wspólnej koalicji. W tych wyborach będą się liczyć 3 siły. PiS, Koalicja Obywatelska, czyli Platforma i Nowoczesna wspólnie. I 3. siłą będzie PSL na wsi. Ze względu na błędy, które popełnił PiS, jeśli chodzi o sprawy związane z rolnictwem. Mam na myśli nieumiejętność poradzenia sobie z ASF-em, czyli to, że już mamy ponad 100 ognisk ASF-u, a zaczynali od 3. Druga kwestia to jest kwestia związana z suszą. Ta susza, która bardzo dotknęła rolników i z którą też sobie w żaden sposób PiS nie poradził, więc to spowoduje, że na wsiach będzie się liczył PSL, w wszystkich średnich, mniejszych, większych miejscowościach, miastach będzie się liczyć Koalicja Obywatelska, czyli Koalicja Platformy i Nowoczesnej. No i oczywiście PiS, który, jak wiadomo, w tej chwili jest partią rządzącą. Ale w tej pani analizie w ogóle nie ma lewicy, zauważyłem. Praktycznie ona nie występuje ani w formie SLD, ani jako Ryszard Biedroń, ani tak naprawdę w żadnych innych postaciach. Biedroń abdykował, natomiast ponieważ te wybory są bardzo często w małych okręgach wyborczych, czyli mamy do czynienia z okręgami, w których jest 5, 6, 7 mandatów. Mamy na myśli na przykład wybory sejmikowe. Ale również w miastach, na przykład w Łodzi jest 8 okręgów po 5-mandatowych, tak jest w większości miast. Więc to oznacza, że realny próg wyborczy jest na poziomie 10%. To oznacza, że warto oddawać głos albo na duże komitety, mówię jak PiS, czy Koalicja Obywatelska, czyli Platforma Nowoczesną, albo te, które miejscowo mają duże poparcie. Tu mam na myśli na terenach wiejskich PSL. Pozostałe podmioty mogą nie wziąć prawie w ogóle mandatów. No dobrze, jak będzie, tak naprawdę przekonamy się w momencie, kiedy do tych wyborów dojdzie i wtedy będziemy mogli oceniać skuteczność tej strategii. Natomiast zachęcam do głosowania na kandydatów Nowoczesnej na listach Koalicji Obywatelskiej. Są, mówię, w sejmikach, są wszędzie, w każdym okręgu. Dobrze, to jest pani prawo, żeby zachęcać. Rozumiem, że to jest ten apel. Dziękuję bardzo. Mówiliśmy się na apel, no to apeluję. Ja apeluję do wszystkich kobiet, idźcie na wybory. Tak, zobaczymy, jaki będzie odzew. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej. Dziękuję panu bardzo. Zapraszamy do reklamy. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla każdy innowacyjny i niezawodny Opel Corsa i Astra oraz wszystkie SUV-y wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego okazje cenowe, których nie możesz przegapić. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dilera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Polska Orkiestra Radiowa. Wybitny 11-letni wirtuoz fortepianu. Przepiękna muzyka Haydna i Mozarta. Wyjątkowy gość specjalny, czyli piegowate koncerty powracają. No coś takiego. Odsłona pierwsza, piegi w szkole. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 7 października, godzina 11 i 13. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Prezydent odznaczył siatkarzy i członków sztabu szkoleniowego krzyżami Orderu Odrodzenia Polski i krzyżami Zasługi. W Pałacu Prezydenckim trwa jego spotkanie z członkami kadry narodowej, którzy wrócili z Turynu ze złotymi medalami. Andrzej Duda podziękował sportowcom za radosne przeżycie, jakich dostarczyli Polakom i podkreślił, że to odznaczenia od całego społeczeństwa. Jest kolejny sukces Polaków, czyli wygrana w balonowych zawodach o Puchar Gordona Beneta. Mateusz Rękas i Jacek Bogdański zwyciężyli w rywalizacji, której tradycja sięga 1906 roku. Polacy przelecieli ponad 1145 kilometrów, startując z Berna w Szwajcarii i lądując w okolicach Ostrudy. Admirał Józef Unruch i jego żona Zofia zostaną dziś pochowani w panteonie bohaterów marynarki wojennej na Oksywiu. Wnuk admirała Krzysztof Unruch mówi, że to wypełnienie ostatniej woli dziadka. Dla nas to jest zaszczyt, ogromny zaszczyt, ogromne wzruszenie. Pierwsza rzecz dla mojego dziadka to była Polska, druga rzecz braterstwo. Admirał Unruch zmarł w 73 roku we Francji. Został pochowany na cmentarzu w Montrezeau. Przed 2 laty Biuro Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło starania o sprowadzenie jego prochów do Polski. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców o utrudnieniach na trasie toruńskiej w Warszawie na wysokości ulicy Głębockiej. Jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodów. W kierunku centrum może być korek. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Światowy wzrost gospodarczy jest wciąż wysoki. W większości krajów spada bezrobocie. Odsetek mieszkańców kuli ziemskiej żyjących w ubóstwie spadł poniżej 10%. To dobre wiadomości. Są też złe. Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde ostrzegła na konferencji prasowej, że zbliża się stagnacja gospodarcza. Rok temu mówiłam, że świeci słońce i prosiłam, by naprawić dach. Pół roku temu ostrzegałam, że na horyzoncie zbierają się chmury. I choć jeszcze nie leje, mamy już lekką mrzawkę. Lagarde wskazała na spadającą liczbę krajów notujących wzrost gospodarczy i nasilenie czynników ryzyka. W wielu zaawansowanych gospodarkach zaczynamy obserwować spowolnienie, szczególnie w strefie euro i do pewnego stopnia w Japonii. Christine Lagarde wskazała na Stany Zjednoczone jako na kraj, który nadal notuje szybki wzrost. W USA również jednak narastają czynniki ryzyka. Jednym z nich jest rosnący deficyt budżetowy, który w zakończonym właśnie roku budżetowym przekroczył 1 200 000 000 000 dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Zostajemy za granicą. Jeśli Rzym będzie nadal chciał specjalnego traktowania, to będzie to koniec euro. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wzywa Włochy, by zrezygnowały z przedstawionego w zeszłym tygodniu budżetu. Ten zakłada 3-krotnie wyższy deficyt budżetowy niż zakładały poprzednie władze w Rzymie. Juncker powiedział też, że plany budżetowe rządu Salviniego są sprzeczne z dotychczasowymi ustaleniami na poziomie Unii Europejskiej. Rząd zabezpiecza pieniądze na wypadek twardego Brexitu, pisze dziś Rzeczpospolita. Jeśli Wielka Brytania wyjdzie z Unii bez porozumienia, to może przestać płacić składki już od przyszłego roku. Tę lukę będą musiały wypełnić inne kraje członkowskie, w tym Polska. Rząd zabezpieczył na ewentualne dodatkowe składki członkowskie ponad 1 mld zł. Jeżeli taki scenariusz się ziści, to Polska wpłaci do unijnego budżetu 22 miliardy 200 milionów złotych. Dla polskiego podatnika nie powinno to jednak być bardzo bolesne, bo tylko w tym roku do końca sierpnia dostaliśmy jako kraj członkowski ponad 42 miliardy złotych, a wpłaciliśmy nieco ponad 13 miliardów. A za godzinę zapraszam Państwa na informator ekonomiczny w imieniu Wiktora Legowicza. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Proszę się przygotować na pochmurny dzień, choć będą i przejaśnienia miejscami, także czekają nas przelotne opady deszczu, a w górach śnieg spadnie. Temperatura maksymalna od 11 stopni w Trójmieście i Szczecinie do 15 we Wrocławiu, chłodniej w rejonach podgórskich 6-9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden. W lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Lubię, gdy moje włosy pokrywają się szronem, a policzki z zimna oblewają rumieńcem. Lubię, jak mi odmarzają uszy w maju, bo jestem wtedy z rodziną na nartach na lodowcu. A za granicą płacę kartą Visa Świat Intensive, po kursie jak w kantorach online. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na piosenkę dnia Sisters. Brudzić się o twoją skórę. Nie chcę dłużej czuć się jak jakaś szmata. Nie chcę widzieć twojej twarzy. Nie chcę myśleć, co się z tobą dzieje. Nie chcę patrzeć, jak znów coś chrzanisz. Nie chcę słyszeć twego głosu, twojej głupiej gadki. Nie chcę tracić z tobą czasu. Co ty w ogóle gadasz? Czy ty w ogóle nie wiesz, o czym ty mówisz, dziewczyno? Chyba jesteś pojebana. I chuj mnie obchodzi, co o mnie myślisz. Uwierz mi, nie ma sensu się bić i dłużej ze sobą być. Nie ty, nie my. Spadaj. Uwierz mi, nie ma sensu się bić i dłużej ze sobą być. Nie ty, nie my. Spadaj. Nie dzwoń, nie płacz, nie błagaj. Idź już sobie. Nie pomóż. Co tu stoisz? Chcesz coś usłyszeć? Tam co? Stars. O, to tam się jeszcze coś działo. W piosence dnia za 20 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Tak, dużo się działo w piosence dnia, proszę pana. Nie wiem, czy... Nie za dużo. No dobrze, to się w takim razie radykalnie zmieniło. Też będą panie, tak, też będą. Ale tak grzeczniejsze dla siebie trochę. Wszystkie cztery dziewczyny ze Szczecina, które świetnie znamy, dziewczyny w chustach, zapaskach, teraz oddały swoją piosenkę zatytułowaną Wstajemy już serialowi Znaki. Serial, dodam, od 10 października pokazywać będzie telewizja AXN. Chyba tak. Tak. Wszystko się zgadza. Utwór Wstajemy już, który państwo słyszą, to jedna z autorskich kompozycji zamieszczonych na debiutanckiej płycie, zatytułowanej po prostu Tulia. Na płycie, na której znalazły się też m.in. takie folkowe, żeby nie powiedzieć ludowe wersje znanych przebojów Enjoy the Silence, Nothing Else Matters czy Eli Lama z Sabachthani. A piosence Wstajemy już towarzyszy też teledysk nakręcony z udziałem zespołu, uwaga, w Muzeum Wsi Opolskiej. Byłem w maju, polecam być grzecznym. Państwo tacy tam bardzo wrażliwi na różnego rodzaju niegrzeczności. Albo takie, no, drobne uszczypliwości. Wszystko wygląda. No to wsiadamy teraz do śmigłowca. Poważna sprawa będzie. No bo tak, koncert Metaliki odbędzie się na Stadionie Narodowym 21 sierpnia przyszłego roku. To już wiemy. Żeby jednak się na tym koncercie znaleźć, trzeba było o tym pomyśleć już w miniony piątek, dokładnie o 10, bo chwilę już później... Już po wszystkim? Było już po wszystkim. Szast Prast, strona internetowa, za pośrednictwem której bilety sprzedawano, odmawiała współpracy ze spóźnielskimi. No właśnie, kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi. A tym samym warszawski koncert jest już jaki? Wyprzedany. Wyprzedany jest. Tak. Jeśli słuchają nas obcokrajowcy, sold out, Metallica, Warsaw, no. Szczęścia można próbować... Wychor. W Mynche, Warszawa, Wychor. Szczęścia można próbować gdzie indziej. Na przykład wciąż dostępne są bilety na koncerty w Manchesterze i Londynie. 18 i 20 czerwca. Tak, to będzie w przyszłym roku. To jest piosenka, której się boję. Tak, wiele osób się boi. Zwłaszcza teledysku. One and Justice for All, wszystko jasne. A jeśli nie na Metallicę, to może na Smolikę. No właściwie, żeby był rym, to tak zmieniłem trochę. Ale Smolikę Fox, proszę bardzo, ich debiutancka płyta datowana jest na 2015 rok, a długo kazali czekać na nowy materiał, ale wreszcie jest. Choć to ledwie 4 piosenki. Wydawnictwo zatytułowane Queen of Hearts EP, czyli epka, ukazało się w miniony piątek. Tytułowa piosenka pojawiła się tu dwukrotnie. Obie wersje doskonale znane są z trójkowej anteny, ta podstawowa i ta z Barbarą Wrońską w roli wokalistki. A zestaw uzupełniają piosenki On the Quiet i słuchana właśnie All the Saints. Mam wrażenie, że to muzyczna podróż do czasów dzieciństwa, mówi Smolik, do muzyki z radia takiej, z jaką dorastaliśmy. Analogowe keyboardy w klimacie New Wave, New Romantic, zatopione we współczesnych przestrzeniach, żywe bębny Ludwig z lat 70., na jakich grali Beatlesi, Zeppelini oraz fortepian Steinway, to podstawa nowego brzmienia Smolika i Kewa Foxa. Wraz z nowym wydawnictwem pojawiła się też zapowiedź trasy koncertowej, to dobre wiadomości. Trasa obejmuje duże miasta plus Koszalin. Przepraszam oczywiście mieszkańców Koszalina. Od 15 listopada Gdańsk do 9 grudnia Katowice. Wybierasz się do Koszalina w najbliższym czasie? Nie, już byłem, tak przezornie przejeżdżałem w lipcu. A lepiej nie jedź. All the saints are winning away. wszyscy święci. No tak, trochę znów się zrobiło listopadowo dziś. Ale my teraz mamy dobre wiadomości. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Pytaliśmy o siatkówkę i piosenkę o siatkówce, stąd kilka propozycji od Państwa przyszło, ciekawych. Wiele nawiązywało konkretnie do naszych siatkarzy, stąd trochę musieliśmy podrzucać. Wybraliśmy najprostszą, z możliwych. Playboy, nie Playboy. Chociaż to by też pasowało, ale to znów byłoby głównie o naszych siatkarzach. Stąpasz po kruchym lodzie dzisiaj? Playball, AC/DC i tę odpowiedź nagrodzimy. Pan Grzegorz z Warszawy, pozdrawiamy serdecznie i gratulujemy. Kolejna odsłona konkursu już za tydzień. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Za 14 minut będzie 9 w październiku. Tak jak już wczoraj Państwu mówiliśmy, obchodzimy wraz także z Państwem 30-lecie koncertu w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przez cały miesiąc nasi dziennikarze i artyści wspominać będą to, co wydarzyło się w tym studiu przez te wszystkie lata. 30 lat koncertów w Trójce. Dziś wspomina Wojciech Waglewski. Ja jako człowiek, który skomponował Bogu Rodzice, pamiętam, że nagrania, które ukształtowały za przeproszeniem moją osobowość i zapoczątkowały moją nieprzerwaną, burzliwą karierę, powstały właśnie w owym studiu, bo w owym studiu z takich ważniejszych rzeczy był I Ching przede wszystkim. Naprawdę poznałem tych wszystkich muzyków, wtedy wydobyłem z siebie głos męski, przymuszony do tego siłą niemalże przez Piekarczyka i Hołdysa, czego im do końca śmierci nie zapomnę. Podczas nagrywania owej płyty, to był duży harmider na korytarzu i dużo się działo i przyszło wszystkich, prawie wszyscy muzycy uprawiający muzykę bigbitową w Polsce. Znałem z tej całej załogi może 2 czy 3 osoby. No i wkroczyłem w ten świat polskiego rock'n'rolla i show biznesu z przytupem. Płonę jak bytrza z naftą. Ja bez sensu tak beznadziejnie spalam się. Zamiast ogrzać komuś dom, pozostawiam tylko jakby sadzę tymi swoimi. Pamiętam to studio rzeczywiście jako studio, w którym się fantastycznie nagrywało. Był ten stół analogowy swojego czasu jeszcze. Można było nagrać na setkę. No a potem zamieniło się to w studio koncertowe. Pamiętam te czasy, kiedy jeszcze można było słuchać muzyki na stojąco i to były dobre czasy. Potem one się zamieniły w czasy, w których można było muzyki słuchać tylko na siedząco. W związku z tym mnie się też najlepiej tam gra na siedząco. I tak pewnie głównie myślę sobie, że najlepiej się tam gra muzykę na siedząco. W sensie delikatnie, taką swingującą, nie za głośno, bez specjalnych emocji. Więc dobrze wspominam te koncerty, na których sobie mogliśmy spokojnie posiedzieć. I z tych koncertów wyszły płyty, zdaje się. Wyszły jakieś WW akustyczne, z tego co wiem. W moim domu, pokryjomu, kiedy aniołowie śpią. W tajemnicy, z okolicy, schodzą się spory z mor. Poza tym to studio, o tyle dobrze wspominam, że najczęściej pojawia się na nich cała moja rodzina. Tak liczna, że tylko przy okazji tych koncertów się dowiaduję, jak ona jest liczna, więc to jest fantastyczna okazja do tego, żeby sobie przypomnieć przeszłość i anegdotki. Więc w sumie jest fajnie. I to oczywiście w dużej mierze zależy od dyrekcji programowej, co tam się wydarzy. Ostatnio jestem jeszcze pod wrażeniem takiego koncertu, który wymyślił Piotr Gmyc, gdzie się zagraliśmy po raz pierwszy w życiu z Lakisem. Znamy się lata całe, ale nigdy nie graliśmy razem. Na przykład Dziutkiem Gralakiem i z dwoma młodymi muzykami. No i to było dość fajne. O dziwo się w ogóle nie pomyliliśmy. Co może ułatwił sprawić w ten sposób, że graliśmy formę zupełnie otwartą, ale dość dobrze nam się grało. Fajniej by było, gdyby przy okazji koncertów rockowych wrócić do formuły stania jednak podczas koncertów, bo słuchanie big beatu na siedząco jest dosyć niemodne, myślę. Przed Państwem WW! Myślę sobie, że poniedziałek. Ale żwawiej, żwawiej. No tak to jest w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Takie wspomnienia w październiku będziemy Państwu prezentować. Za 9 minut 9, czas na książkę. 100 książek na stulecie niepodległości. Hanna Krall. Zdążyć przed Panem Bogiem. Książka uznawana za klasykę reportażu opowiada historię Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim. Dziś jest to postać powszechnie znana, ale w roku 1977 tak nie było. Edelman był wtedy rozpoznawalny jako kardiochirurg, ale mało kto wiedział o jego przeszłości. Jako mieszkaniec warszawskiego getta, a później żołnierz podziemnej organizacji, był świadkiem straszliwych niemieckich zbrodni. Opowiada o nich jednak w sposób pozornie beznamiętny. Skupia się nie na ludzkim cierpieniu i wszechobecnej śmierci, lecz na detalach. I to one zostają w pamięci czytelnika. Na przykład skrzela malowane przez Mordechaja Anilewicza czerwoną farbą po to, aby ryby na straganie jego matki wyglądały na świeże. Forma książki Hanny Krall jest nowatorska, ale nie to jest wzdążyć przed Panem Bogiem najważniejsze, tylko pytania Edelmana, który ma swoje porachunki z Bogiem. Wciąż nie może bowiem zrozumieć, jak mogło zaistnieć takie zło, którego świadkiem był podczas zagłady getta. Książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/3. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Za 7 minut będzie 9 w audycji porannej. To wszystko. Iwanka Kunawaro-Malaszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Ługawski. Mówimy do usłyszenia po 9. Piotr Baron. No i jeszcze na do usłyszenia Karwowski od Pana Ogień. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i od ruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień.